بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونیست که مدعی گاو گشته بود. نفس خود را کش، جهان را زنده کن. خواجه را کشته است، او را بنده کن. مدعی گاو نفس توست، هین خیشتن را خواجه کرده است و مهین. آن کشنده گاو عقل توست، رو بر کشنده گاو تن منکر مشو. عقل اسیر است و همی خواهد ز حق روزی بیرنج و نعمت بر طبق. روزی بیرنج او موقوف چیست؟ آن که بکشد گاو را کسل بدیست. نفس گوید چون کشی تو گاو من؟ زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه زاده عقل مانده بی نوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. روزی بیرنج می دانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست. لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاف. دوش چیزی خوردم ورنی تمام، دادمی در دست فهم تو زما. دوش چیزی خوردم افسانه است، هرچه می آید ز پنهان خانه است. چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرز خوش چشمان کرشما موختیم. هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر در آن افگن نظر. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند. بی سبب مر بحر را بشکافتند، بی زراعت چاش گندم یافتند. ریگها هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کش کشان. جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند، لشکر زفت حبش را بشکند. پیل را سوراخ سوراخ افکند، سنگ مرغی کو به بالا پرزند. دم گاو کشته بر مقتول زن، تا شود زنده همان دم در کفن. حلق ببریده جهت از جای خیش، خون خود جوید ز خون پالای خیش. همچنین ز آغاز قرآن تا تمام، رفت ز اسباب است و علت و سلام. کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. بند معقولات آمد فلسفی، شه سوار عقل عقل آمد صفی. عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. مغز جوی از پوست دارد صد ملال، مغز نغزان را حلال آمد حلال. چون که قشر عقل صد برهان دهد، عقل کل کی گام بی ایقان نهد؟ عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق دارد پر ز ما. از سیاهی و سپیدی فارغ است، نور ماهش بر دل و جان بازق است. این سیاه و این سپید در قدر یافت، زان شب قدر است کختروار تافت. قیمت همیان و کیسه از زر است، بی زر آن همیان و کیسه عطر است. همچنان که قدر تن از جان بود، قدر جان از پرتو جانان بود. گر بودی جان زنده بی پرتو، کنون هیچ گفتی کافران را میتون. هین بگو که ناطقه جو می کند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. نی که هم تورات و انجیل و زبور، شد گواه صدق قرآن ای شکور. روزی بی رنج جو و بی حسیب، که از بهشتت آورد جبریل سیب. بلکه رزقی از خداوند بهشت، بی صداع باغبان بی رنج کشت. زان که نفع نان در آن نانداد اوست، بدهدت آن نفع بی توصیت پوست. ذوق پنهان نقش نان چون سفره ایست، نان بی سفره ولی را بهریست. رزق جانی کی بری با سعی و جست، جز به عدل شیخ کو داوود توست. نفس چون با شیخ بیند گام تو، از بن دندان شود او رام تو. صاحب آن گاو رامانگاه شد، که از دم داوود او آگاه شد. عقل گاهی غالب آید در شکار، بر سگ نفست که باشد شیخ یار. نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن. گر تو صاحب گاو را خواهی زبون، چون خران سیخش کنان سو ای هرون. چون به نزدیک ولی الله شود، آن زبان صد گزش کوته شود. صد زبان و هر زبانش صد لغت، زرق و دستانش نیاید در صفت. مدعی گاو نفس آمد فصیح، صد هزاران حجت آرد ناصحیح. شهر را بفریبد الا شاه را، ره نتاند زد شه آگاه را. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوزت آورد بحر وضو، اندر اندازد تو را در قعر او. عقل نورانی و نیکو طالب است، نفس ظلمانی بر او چون غالب است. زان که او در خانه عقل تو قریب، بر در خود سگ بود شیر مهین. باش تا شیران سوی بیشه روند، وین سگان کور آنجا بگروند. مکر نفس و تن نداند عام شهر، او نگردد جز به وحی القهر قهر. هر که جنس اوست یار او شود، جز مگر داوود کو شیخت بود. کو مبدل گشت و جنس تن نماند، هر که را حق در مقام دل نشاند. خلق جمله علتی گند از کمین، یار علت می شود علت یقین. هر خسی دعوی داوودی کند، هر که بی تمییز کف در وی زند. از صیادی بشنود آواز طیر، مرغ ابله می کند آن سوی سیر. نقد را از نقل نشناست قوی است، هین از او بگریز اگرچه معنوی است. رسته و بربسته پیش او یکی است، گر یقین دعوی کند او در شکی است. این چنین کس گر زکی مطلق است، چونش این تمییز نبود احمق است. هین از او بگریز چون آهو ز شیر، سوی او مشتاب ای دانا دلیر.